Kolinta yaba tikpiali janita. Inkiba mi den firk malen yi nan yi tie utien fuma ndie yaba. Amma nden malen yi nan yi dan hwarin tsari antiyari. Nan na kyan panda yene kristin ni. Nden nyun yi mina ngam yene kna ten yi ya gemin juwa. Kelma yi kan den firk gama. Ba mwara yi da firk gama. Kelma yi dan hwarin tsari antiyari. Nal nu pon lilen le kwan linda ye yi sig yene. La dor ke yi hwali ni sar yan tiyari, ke tiyende nan bini sar bin tiyende maam ka. Ya yugu ke yi siga one tuwa. Men wani unhuwa poro, ke one mo tuwa. Men wani unhuwa aporosa, yi hwali ni sar yan tiyari ka. Aporosa tiye ngme, poro tiye ngme, ti tiye odiru na kem bebe, ya mden chuan yi po ola bar ngamu, ke yi dani, nani odi rumfo yokur mam mini ndem buri ke apolo samodan kpir amma otienu nteni kal kpir lan wani yuan bukitie pu yuan kpir mo kitie pu kal otienu yuan tende kal kpir wani tiel kul yuan buri len yuan kpir kul de yemma yokur baba o pampani nani o tuwen tie mama kel mate tak tuni len otienu yimban tie otienu kwanu yiko tie otien dio nani utienu punini ya ngambilpo, ndem furi tam furi, nani odie mba ya mfudani yeni. Keni tomo nguandilipo. Die yokuli mfango yuli, len wanguandilipo mama. Kelima ubakuli kango pu tam putwari, kela ate yari marke pu, lani ntie Jesu Kristi. Onilo ya nguandila tam furipo ura, ya haka angilifa, ya haka ya tana ya dungumpa, ya haka tidari, ya haka tumuari, ya haka akankaga, yokul tuwen linti yari ba dogar. Kalima ti burdari ba wane la. Mi fantama ba dogar yokul insan yara. Mi ba bigi yokul tuwen li ke wane linti yara. Yokul ngwane yara li tan furi yurupo. Ya firke nyan mi fantam bigi minni ka abuwar. Oba ba ipampani. Amma yoya tuwen lom buwar. Oba luwe ipampani. Oba fabi. Dienane yuan san ke nyan mi fantam minni ki kia yen. Yiban ke yitie otien diego ke ofuoma ye yinin yo. Yuan boyni otien diego kuri. Otienu ba boyno. Kelma otienu diel gare ke ngani. Yemba ntie la die. O bakuli nda bwando yuli. Yisiga o baye tamake otie yan fo dano nan nganduna nwa mama. Wan tua yan duo dano ke wan bake tua o yan fo dano. Kelma nganduna na ye yan fuoma tie yan luo ma otienu po. Ni diani yene ki yere. O chobi yan fo damba binu fambuni. Deko diani ki yere. O diro bane bi yan fo damba yan marma. O bane kemtie fam famma. Lan wan o bakulin da jigno yule bini saaro po. Kalma li bon kultie yi ya yara. Li atie polo, li atie apolosa, li atie sefa, li atie nganduna, li atie limiali, li atie mekuma, li atie yon tiena, li atie yon bati chua, likuli tie ya yara. Imotie Kristi yaba. Kristi imotie utienu ya yua.